šta znala si to. Tek jedno srce zaljubljeno, jedno srce zaljubljeno. I ne liči ni po čemu na bogate momke što kupuju sreću i lijepe djevojke. I ne liči ni po čemu na bogate momke što kupuju sreću i lijepe djevojke. Ja nemam ništa od roda tog, po zlatu znano i bogatom, po zlatu znano i bogatom. I ne liči ni po čemu na bogate momke i lijepe djevojke. I ne liči ni po čemu na bogate momke što kupuju sreću i lijepe djevojke. Ja nemam ništa, rekao sam to, al tebe volim, volim ludo, tebe volim, volim ludo. I ne liči ni po čemu na bogate momke i lijepe djevojke. I ne liči ni po čemu na bogate momke što kupuju sreću i lijepe djevojke.